Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Ja, luisterkijkers, want er is natuurlijk weer tijd voor... Hier is Holland de Fooi. Het is 4:05 Hollandse tijd, van over 8 midden Java tijd. Dames en heren, hier is Holland de Fogi, Philips Amroep Holland Indië, op een golflengte van 25,57 meter. Tabi Tuan Tuan, Nanonya Nonya, Itana India, Itini Fogi, Station Radio Philips, Inegri Lambda. Golflengte Tua Pudu Lima, Lima Pudu Tuju. Hello, ladies and gentlemen, this is Station PHI of Philips Broadcasting Holland India. Our wavelength is 25.57 meters. Allô, mesdames et messieurs, ici le poste émetteur PHT Hollande. Émission Philips, pour les Indes néerlandaises. Notre longueur d'onde est de 25 mètres et 57 centimètres. Allô, mesdames et messieurs, die Duits sprekende Hörer, hier is de Nederlandse kurzwellenzender PAI. Philips Rundfunk Holland-Indien, auf Welle 25,57 meter. Hola, attention, señoras y señores, aquí la emisora PHI Hollande. Emisión Philips para las Indias Holandesas. Nuestra longitud de onda es de 25 metros y 57 centímetros. Ja, luisterkijkers, en niet alleen rechtstreeks via Korte Golf op de 25,57 meter beluisteren, maar via computer natuurlijk, via mijn Amerikaanse radio- en tv-zender met deze keer beelden uit 100 jaar Holland. En dit is Stout met Cloud en we gaan er weer lekker 2 uurtjes tegenaan. En ik begin natuurlijk zoals gewoonlijk met mijn introotje, Marina, mijn skattie. Thank you. Ja, Marina en mijn schatje, het Colodofoon Vastgoedorkest, een opname uit 1956. En heb je nog zo'n oude korte golfontvanger met van die lampen erin? Ik zou zeggen, ga naar de 25,57 meter, hè, de oorspronkelijke frequentie van de FOI. En daar zenden wij vrolijk op uit, bijna dag en nacht. Maar met jullie kun je natuurlijk de beelden van Oud-Holland bekijken en dat is natuurlijk ook wel leuk. En deze uitzending valt altijd terug te luisteren via www.phga.nl/cga. Ja, gaan we verder met het programma. Dit is Stout met Cloud, dus niet Oud met Cloud. Want ook dat kun je via uitzending terug horen, beluisteren en bekijken. Want er staan ook veel filmpjes en een radiofragmenten. Kortom, het valt op die site genoeg te beleven. Ook andere DJ's van radiostations kun je daar vinden. En ik ga verder met de virtueuze matrozen. Een zeeman kan niet huilen. Als een zeeman zijn geliefde voor de laatste maal een zoen geeft en zijn schip de haven uitvaart voor een eindeloze tocht, dan merkt hij aan zijn ogen, die hij niet meer in bedwang heeft, dat ze langzamer bewegen en doorlopen zijn van vocht. Ja, dan stromen al die tranen langs de naden van zijn kiel, door de groeven van zijn huid, naar de dieptes van zijn ziel. Want de zeeman, die kan huilen, huilen als een kind. Ja, een zeeman, die wil huilen, die kan huilen. En als een zeeman in de storm zit op een stille oceaan en zijn schip begint te zinken, naar beneden dus te gaan, dan komt er een moment voordat hij naar de bodem zinkt, dat zijn hoofd boven de golven nog een laatste traan wegpinkt. Ja, dan stromen al die tranen langs de naden van zijn kiel, door de groeven van zijn huid, naar de dieptes van zijn ziel. Want een zeeman, die kan huilen, huilen als een kind. Ja, een zeeman, die wil huilen, die kan huilen als de wind. En als een zeeman is verzopen en hij naar de hemel reist, kijkt hij soms nog naar beneden als een zoon de zeilen hijst. En dan ziet hij zijn geliefde huilend op de kade staan. Dan komt de regen uit de hemel, maar die regen is een traan. Ja, dan stromen al die tranen langs de naden van zijn kiel, door de groeven van zijn huid, naar de dieptes van zijn ziel. Wat een zeeman! Die kan huilen, huilen als een kind. Ja, een zeeman, die wil huilen, die kan huilen als de wind. Ja, een zeeman, die kan huilen, huilen als een kind. Ja, een zeeman, die wil huilen, die kan huilen. Ja, die kan huilen als de wind. Ja, nummer speciaal voor Ben, hè? Ben de zeeman van Ben en Francine. En wist u trouwens dat de FOI ook een eigen site heeft? Ja, natuurlijk, zal niet, hè. De geschiedenis van de Philips Omroep Holland-Indië vind je natuurlijk op www.foi.nl. En als je niet weet hoe je dat schrijft, het is P-H-O-H-I. En het is misschien wel eens even leuk om het hele ondeugende clublied van de FOI te draaien uit de 1934. En ik ga even kijken waar hij zich verstopt heeft. Ja, ik heb hem al hier gevonden, hoor. En voor die tijd zeer gewaagd en het klinkt ook heel erg modern, moet ik zeggen. In Holland. Nederland staat een huis, in huizen staat dat huis. Dat huis en duidt van huizen uit, en Indië zegt, kom aan vooruit. Ik haal dat huis in huis, ik haal dat huis in huis. Hallo, hallo, hallo, heer Rimbo Radio. Hier fooi op de korte golf, mijn Indië-Hollands vreugdegolf. Hier Rimbo Radio, hier Rimbo Radio. Wat doe jij hier? Ik zoek een huis. Welk huis? Het huis. Laat ik liever zeggen, ons clubhuis. Het huis van alle huizen in huizen. Een eind buiten huizen, dus ver van de andere huizen van huizen. Het huis waar de fooi huist, uit welk huis we in ons huis de huiselijkheid thuis krijgen. Ik ga van huizen naar huizen en koop huizen en blijf de huizen naar huizen. In mijn eigen huis heb ik gaan doen en buitenhuizen, buitenhuizen. Zeg, meneer Buitenhuis, zijn er in huizen ook gekke huizen? In Holland staat een huis, in huizen staat dat huis. Dat huis zet uit van huizen uit, in Indië is vanavond uit. Al blijven ze toch thuis, al blijven ze toch thuis. Hallo, hallo, hallo, heer Rimbo Radio. Wij leveren Holland vrij een huis. Je zit alweer bij moeder thuis. Per Rimbo Radio, per Rimbo Radio. Hallo? Hallo? Hier Rimbo Radio. Woonhuizen, winkelhuizen, warenhuizen, landhuizen, rimbohuizen, radiohuizen, buitenhuizen. Het Maniacs, ja, ik moet er zelf ook nog steeds om lachen. Het blijft toch een heel apart nummer. Een opname, een glasvatopname, namen notabene, uit 1934 van de FOI. En heel veel luisterkijkertjes op luistervinken vragen wel eens mij, ja, Cloud, waarom begin je zo laat om 10 uur met uitzenden? Nou, dat is heel redelijk te verklaren. Mijn uitzendingen zijn via de korte golf wereldwijd te ontvangen. En ik heb heel veel luisteraars in het voormalig Nederlands-Indië. En ook in de westelijke Indië, dus dat zijn de Cariben, zoals bijvoorbeeld Bonaire, Aruba en Curaçao, terwijl de Nederlandse Antillen. En we moeten het natuurlijk met het tijdsverschil rekening houden. Dus als ik om 10 uur 's avonds begin, is het daar zo'n beetje in de loop van de middag. En dan heeft men in ieder geval tijd om naar het oude hoer van mij te kunnen luisteren. Dus vandaar, dus dan weten jullie dat, hè. En wat dat betreft, nogmaals, als het te laat voor je is, de uitzending is altijd terug te horen via www.phga.nl/cga. Oké dan. Je maakt van alles mee, in het leven is bij je En als ik je mocht ontmoeten, dan weet ik niet wat ik met je ga doen. Maar Johnny Jordaan weet dat misschien wel. Zul je me nu nog roepen? Als je me mocht ontmoeten? Ik doe onschuldig boeten, draag zo'n groot verdriet, daar je mij verliet. Gaat je geweten knagen, zul je vergeving vragen, of loop je mij als een vreemde voorbij, wanneer jij me mocht ontmoeten. zou vergeven al wat ik hier bezat. Kwam na de illusie tot de conclusie dat jij me gaf vergaat. Zul je me nu nog groeten als je me mocht ontmoeten? Ik doe onschuldig boete, draag zo'n groot verdriet daar je mij verliet. Ga je geweten knagen, zul je vergeving vragen? Of loop je mij als een vreemde voorbij, wanneer je me ontmoeten? Ja, heig, ik moest even snel zijn, want het vee moest ook weer gevoerd worden. En dat was natuurlijk onze Johnny Jordaan. En dan gaan we eens even verder naar iets. Een beetje tikje ondeugend, maar ja, onze Nederlandse en Vlaamse luisteraars. Het is hier naar 10, dus dan moet het kunnen. En ik ga draaien. Gerrit Dekzijl met geld, drank en lekkere wijven. Is het waar het in het leven om gaat, daar kun je mee in leven blijven. Dat maakt het leven de moeite waard. Mijn moeder die zei, ach met geld doe je niks, want geluk is nou eenmaal toch niet te koop. Zo begon ik al vroeg behoorlijk te zuipen, want mijn vader was lid van de blauwe knop. Mijn verloving is spoedig ten einde geraakt, dat ik het met de wijven te behoorlijk had gemaakt. Is het waar het in het leven op gaat, daar kun je mee in leven blijven. Dat maakt het leven de moeite waard. Mijn moeder heeft weinig vreugde gekend, voor haar is het zwoegen en sloven gebleven. Mijn vader is zuinig en braaf geweest en klaagde zijn hele leven. Mijn verloofde die trouwde een man van kantoor en smijt nu haar leven achter de pahane door. Zij waarschuwde mij, maar wat was hun lot? Een treurig bestaan, maar ik leef in genot. In het leven ontgaat, daar kun je mee in leven blijven. Dat maakt het leven de moeite waard. Geld, drank en lekkere wijven, daar is het waar het in het leven ontgaat. Daar kun je mee in leven blijven. Dat maakt het leven de moeite waard. Gerrit Dekzijl met geld, drank en lekkere wijven. Tekst Wim T. Schippers. Muziek Kloes van Mechelen. Uit de hilarische Barendse vetshows uit de 70e jaren. En wie kan zich nog eerder Evert van der Pik herinneren met de constant omvallende pick-up kast. En op een gegeven moment was die kast weer eens omgestort met een oude Philips pick-up erop. En dan kwam er een DVD. Of dat nummer zoek ik al jaren. En onlangs zijn die shows allemaal op DVD uitgebracht. Maar die, zeg maar, die commercial die ertussen zat, die hebben ze er mooi tussen uitgehaald. Maar ik weet hem nog uit mijn hoofd. Jawel, Marina let op. Cloud gaat zingen. Want de pick-up kast valt om en dan komt er een koortje.

zo. Ja, ja, wat een gejuich. Ja, een live opname van Doe Maar, razend populair in de 80e jaren. En ja, mag er bij Stouten met Cloud eigenlijk toch ook niet ontbreken, al was het alleen maar vanwege de ondeugende titel. Maar wie natuurlijk helemaal niet ontbreken mag, ja, en dan blijft het toch mijn favoriet hoor, is natuurlijk het Cocktail Trio, ook ja, beroemd in de 60e jaren. En die maakt ook heus wel ondeugende liedjes hoor. En ach, hoe later op de avond, hoe gezelliger de nummers worden. En ik blus bij u de brand, madame. Ja, met de brandweer. Hé, hey, wat vertelt u? Hallo, madame, zegt u het maar. Wat kwelt u? Een laaiend vuurtje bij u van binnen. En weet u niet wat u nou moet beginnen? Ik kom tot u, madame, dan is het zo gebeurd. Ik help u uit de brand, dus niet getreurd. Ik blus voor u de brand, madame. Ik doof het felste vuur. Is er wat aan de hand, madame? Ik kom op ieder uur. Alleen voor binnenbrand, madame. Slechts daarvoor ben ik goed. Als ik de oorzaak weet, madame, nou dan ben ik zo gereed, madame. Gedaan is dan het leed, madame. En ik troost u als het moet. Ik ben een vakman, kom ik als brandweer. Hebt u, madame, binnen een minuut geen brand meer? De brand die u hebt, is zo te blussen. Ik weet die dingen doorgaans wel te sussen. Dus maakt u zich niet langer overstuur. Ik ben zo bij u, dan temper ik het vuur. Ik blus voor u de brand, madame. Ik doof het felste vuur. Is er wat aan de hand, madame? Ik kom op ieder uur. Alleen voor binnenbrand, madame. Slechts daarvoor ben ik goed. Als ik de oorzaak weet, madame, dan ben ik zo gereed, madame. Gedaan is dan het leed, madame. En ik toost u als het moet. Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem. Het cocktailtrio met Ik blus bij u de brand, madame, jawel. Ja, dat komt toen allemaal nog, hè. Tegenwoordig als je nou de brand laat blussen, moet je geloof ik nog voor betalen, ook met al die bezuinigingen hier in Nederland. En sinds natuurlijk Bonaire een bijzondere Nederlandse gemeente is geworden met ja, de nodige problemen. Want ja, ik heb familie wonen op Bonaire en ja, daar liggen de salarissen toch iets anders dan hier. Dus ja, het is dan eigenlijk armoedroef als je het goed begrijpt. En ik vond een heel oud plaatje uit 1967, de Jeugdzorg Antillen. En ik ga draaien het nummer Pauline van Norman Moron. Kortom, een nummer uit 1967. En ik ben benieuwd hoe het klinkt, want ik heb het al jaren niet meer gedraaid. Dus bij deze. Nou, luister, kijkers en vinken, dat smaakt naar meer. Dat klonk eigenlijk hartstikke goed, zeg. En dat voor een plaat uit 1967. Dus ik ga nog even door met de Antillen Jeugdzorg. En ja, op het plaatje staat, doneer dan een gul of zo, iets in die geest, hè. En dan konden daar de arme kindertjes, die, ja, waar het, van het overgrote gedeelte geloof ik nu in Nederland zit, dan weer mee geholpen worden. Maar goed, we gaan niet discrimineren, het moet gezellig blijven. En ik draai van de beroemde Rudy Platen, ja, een heel bekend artiest, zeker in Curaçao. Ook op hetzelfde plaatje, er staan vier nummers op. Ik ga ze ook gewoon alle vier draaien, kan uitschelen. Eerst hebben we nu gehad, hè, Pauline. En ik draai nu Geraldina van Rudy Platen. En ik hoop dat die net zo gezellig is. Geraldina, Geraldina, Geraldina. Jota maravilloso. Hue culpa precioso como ti. O alaga turión humane barrio. Humanera con amel santaco. Niño boba pa evita problema. Y regresa ora volta a casa. Geraldina, aunque uno estimaba, baile hoy aquí y la ganos namba. Ora nostro rese vira grande, nos lo conta, nos una por historia. Como belleza ha habido un gran problema y como por a resolver. Geraldina nos turca desear turcos con y tu prosperidad y que nos pueblo lo que la recordamos y te después no guarda lo mejor. Geraldina, nos turca deseamos, turcos vos y tu prosperidad. En eternos pueblos lo que la recordamos, y te después si no guardas tu mejor. Y te después si no guardas tu mejor. Ja, dan waaien je toch even in de tropen, hè? Voor zover luisteraars die al in de tropen zitten. Ja, het verzuchten, ja, het is zo heet hier. Ja, nou, ik wou dat ik op dit moment op Bonaire zat. Het is hier koud, regenachtig, het stormt. En ik word er niet vrolijk van, maar van deze muziek word ik wel vrolijk. En we gaan verder met Lucita van Norman Maron. Thank you. Ja, gezellig. Ja, nee, hier word ik helemaal vrolijk van hoor. En dan kijk ik ook niet van Pepe, hè. Pepe Sana, en gespeeld door Edgar Palm. Volgens mij was hij ook heel bekend in die tijd hoor. Maar goed, dan kun je googlen, hè. Iedereen heeft wel een computer. Ja, niet iedereen. Ik heb heel veel kortgolfluisteraars die het zonder computer moeten stellen. Maar daar is het dan ook niet aan gericht, hè. We hebben het natuurlijk even voor de luisterkijkers die ondertussen naar beelden van Holland 100 jaar kunnen kijken. Oké, Pepe Sana van Edgar Palm. Pepe Sana, buon amico, Pepe Sana, buon comadre, era da il mio morto grande combo che bella mi capello. Pepe Sana, buon vicina, Pepe Sana, buon cambrada, guarda do di redo grande combo che l'ombra mi capello. Bella mi capello, taita mi capello, l'ombra mi capello, lemme mi capello. Pepe Sana mi conosce, tiene compasión cubancho compa que corta su cabello. Pepe Sana mi diamante, Pepe Sana comediante, papi dimmi que da que tu topo que corta mi cabello. Pela mi cabeza, peita mi cabeza, nombra mi cabeza, deme mi cabeza. Pela mi cabeza, peita mi cabeza, nombra mi cabeza, lembe mi cabeza. Nou, dat was dan even een stukje Cariben, hè, oftewel de Nederlandse Antillen. En ik wil natuurlijk mijn luistervinken, luisterkijkers, afhankelijk welk medium je gebruik van maakt, natuurlijk ook niet de boom injagen. Dus ik zal ook eens even wat gezellige Surinaamse nummers ertussen doorgooien. En ik begin natuurlijk met de beroemde lieve Hugo. Ja, ja, ja. Natuurlijk heel erg bekend, hè. De man is al jaren dood, maar een cult. Hè. Het is een cultheld in Suriname. En ik begin met een nummer van hem. Okro Soepo, oftewel, hier is lieve Hugo. Okro Soepo, mooi dat je bravo dat die de jongens lobby. In dat soepo, mooi dat je soepo dat die de jongens lobby. Mooi krofoto, mooi oprofoto dat die de jongens lobby. Mooi krinkjari, mooi bakkajari, dat die de jongens lobby. Mooi mooi soepo, zwitti soepo, baya dat die de jongens lobby. Mooi jelena, mooi boedelena, dat die de jongens lobby. Mooi mooi stimba, mooi mooi stimba, dat die de jongens lobby. Vrolijk dame, nette dame, dat die de jongens lobby. Ima beetje paasante. Ik ben van je mami. Ik ben je vader. Ik niet veel van je honey. Ik ben je vader. Met de kraden onder nul, mami. Ik ben je vader. Geef me een beetje van je reispot. Ik ben je vader. Geef me een beetje van je vrolijk pot. Ik ben je vader. Geef me een beetje van gezellig pot. Ik ben je vader. Niet veel van je honey. Ik ben niet veel van je mami. Ik ben niet veel van je mami. Ja, terwijl de viola, Donja en Norwin daar in Bonaire, het is hier de stikken van het eten, want het is geloof ik 8 of 29 graden daar. Ja, dat is wel even wat warmer dan hier, luistervinkjes van me. Gaan we nog even door met de King of Kaseko, oftewel lieve Hugo. En Marina, met een beetje fantasie kan je er Marina van maken, maar hij zingt Mariana. En dan moet je natuurlijk niet gelijk ruzie gaan maken met die van je weet wel, want dat is niet de bedoeling. Maar Mariana mi botto. Mi boto nana mi pari me go da puliba morba Mayana, Mayana mi boto Mi boto nana mi pari me go da bukriti morba Mayana Tiji mi boto no mo Mayana mi boto Mama yana mama yana mama yana mama yana mama Mayana mi boto Zoals Rob Geus van de Smaakpolitie zou zeggen, hier word ik nou helemaal vrolijk van. En dit nummer krijgt van mij ook een dikke 10. En we gaan even terug naar het Caribisch gebied. En dat is een groep, de Rippingtons. En daar heb ik heel veel opnamen van. Tot mijn stomme verbazing. Ja, ik heb natuurlijk ook zo'n enorm uitgebreid archief, jongens. Dat willen jullie echt niet weten. Ik geloof, als je bij elkaar optelt, kom je aan 300.000 nummers. Nou ja, die voorlopig zijn we nog jaren zoet, zolang ik het leven heb. En ik ga draaien van de Rippingtons, Tourist in Paradise. En het paradise is natuurlijk Bonaire. Dat kan eigenlijk niet missen. Ja, en we blijven nog even een beetje in tropische sfeer, hè, want ook al staat de kachel hier te loeien, en dan krijg ik natuurlijk een paar gezellige, warme benen van, laat ik het even netjes zeggen, het is wel stout en koud, maar dat wil niet zeggen dat we natuurlijk meteen weer grove woorden moeten gaan gebruiken. Ga ik eens even een beetje muziek draaien voor mijn nichtje Donja in het verre Bonaire, ja, Bolletoet, door Norwin liefkozend Bolletoet genoemd, de MP3-expert van het eiland. Ze heeft al een keer een radioprogramma voor mij opgenomen van Norwin. En die kun je ook terugluisteren op de site, phga.nl/cga. Klik op Radio Bonaire en daar brengt Norwin een ode aan de onlangs overleden Johnny Hoes. En ik weet dat Donja erg gek is, bijvoorbeeld Sarah Vaughan. Nou Donja, weet je dat Sarah Vaughan ook heel goed beroemde nummers van Antonio Carlos Jobim kan zingen? Ik begin met Corcovado. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from your guitar floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window that looks out on the mountains and the sea. Ooh, how lovely. This is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from your guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window that looks out on the mountains and the sea. This is where I wanna be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. The meaning of existence, oh my love. I love the quiet nights and the quiet stars. Nou, ik weet zeker dat de geluidsknop daar in Bonaire een stuk hoger is gedraaid. En ja, terwijl ik het natuurlijk live uitzend, heb ik kans dat natuurlijk Donja nu niet via internet luistert, maar ja, een speciale DVD die ik heb gemaakt. Ja, kunnen ze heerlijk naar een open haardvuurtje kijken met die bloedhitte. En ondertussen genieten van onder andere Sarah Vaughan. Maar Doris, wat dacht je van Ella Fitzgerald met Desafinado? Ja, ik ga nog even verder voor je hoor, want ik weet dat je ervan geniet. Love is like a never-ending melody. poets have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kiss has raised me to a fever pitch. Now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova love should swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now the song is different and the words don't even rhyme. 'Cause you forgot the melody our hearts would always true. And so what good's a heart that's slightly out of tune? Tune your heart to mine the way it used to be. Join with me in harmony and sing a song of loving. We're bound to get in tune again before too long. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out of tune. You'll sing along with me. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out of tune. You sing along with me. Sing along with me. Sing along with me. Ja, Dodus, had je dat gedacht, hè? Ella Fitzgerald, die beroemde jazzzangeres, en die ook als een beetje, ja, het is weliswaar in het Engels natuurlijk, maar toch van Carlos Jobim, hè, de Braziliaanse geest toch aardig weet over te brengen. En ik heb er nog eentje gevonden, en die ken je misschien niet zo heel goed, maar die was in de 50 jaar net zo beroemd als Sarah Vaughan en Ella Fitzgerald. En dat is Shirley Horn, en die gaat zingen Once I Loved, ook weer een nummer natuurlijk van Carlos Jobim. Once I loved, and I gave so much love to this love. You were the world to me. Once I cried, at the thought I was foolish and proud, and let you say goodbye. And then one day from my infinite sadness, you came and brought me love again. Now I know that no matter what falls, I'll never let you go. I will hold you close night and day. Because love is the saddest thing. when it goes away. And then one day in my infinite sadness, you came and brought me love again. Now I know that no matter where it falls, I never let you go. I will hold you close. Make you stay. Because love is the saddest thing when it goes away. Because love is the saddest thing when it goes away. Because love is the saddest thing when it goes away. Because love is the saddest thing when it goes away. Because love is the saddest thing when it goes away. Ja, Shirley Horn. En ja, ik hoor Marina alweer denken, ja, we blijven nou met Hollandstalig. Ja, daarvoor hebben we natuurlijk een radio puur Hollands, hè. Bij het programma Stout met Cloud kun je van alles op muziekgebied verwachten, hè. Want ik ben natuurlijk zeer breed georiënteerd op muziekgebied. En ik hoor jou alweer denken, maar ja, je bent dan wel een beetje met Braziliaans bezig. Maar waar blijft dan toch die zangeres die altijd één toon naast zijn muziek zit? Oftewel Astrid Gilberto. Ja, natuurlijk Viola, ik ben je niet vergeten hoor. En ik ga draaien, als het hier werd, met de grote meester zelf, hè, oftewel Antonio Carlos Jobim, met het nummer Dindi. Sky.

guitarra, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama. É um pato, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é um fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre dessa, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, resto, fogo, ovo, vinho, água, vidro, vida, ol, ponte, forte, aço, sol, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibadiza, zazazila, badabanelha, badabebe, badabebe, badabebe, badabebe. Ja, ik moet even bekennen dat ik hier toch wel even met een, ja, ik kan het nog een beetje horen, denk ik, met een traantje zat, want ik mis mijn viola en Nonja heel erg. Maar goed, we gaan nog even vrolijk verder met, ja, Braziliaans hebben, dat blijft toch geweldig. En ik, ja, ben zelf al een beetje een fan van Stan Getz en Charlie Bird. En dit is een van de eerste singles die mijn, of onze oom Niels kocht. Ja, viola oom Niels, ja, dat doe ik alweer een tijd terug, hè, is ook alweer jaren dood. En dat is Stan Getz en Charlie Bird, een opname uit 1961, Zamba de Una Nota Sol. En ik, ja, dat nummer ken je natuurlijk ongetwijfeld, dus bij deze. Thank you. Ja, dat was Stan Getz met Charlie Bird, One Note Samba. En van de One Note Samba gaan we naar de Tsigani Nota van Sandor Lakatos. Ja, we springen in één keer een werelddeel verder. En ik heb daar wel weer een mooi verhaal over. In 1999 was ik in Budapest en was een werkbezoek. En ik ga daar verder niet over uitweiden, dat is ook niet van belang. Maar ik kwam daar ter Sjoel. Hey, Sjoel is voor de niet-Joden is een synagoge en het is een van de mooiste synagoges ter wereld. Echt een aanrader mocht je een keer in Budapest zijn. En daar trad Sandor Lakatos op in een klein select gezelschap. Ja, en ik zat natuurlijk bij die grote gok weer van me natuurlijk vooraan. En na afloop van het concert kwam de grote meester naar mij toe. En gelukkig zat er nog een Hongaarse tolk naast me met wie ik inmiddels zeer goed bevriend was geraakt. En vroeg rechtstreeks aan mij, en ik vertaal het even op mijn Hongaars, behalve dan ikizigedet, en dat betekent proost, beheers ik de Hongaarse taal niet dermate goed, maar vroeg eigenlijk aan mij van, ben jij een zoon van Jacques, ben je een Wietrich, want zo wordt onze naam uitgesproken daar. Dus de goede man vertaalt dat natuurlijk, en ik zeg, ja, dat klopt, ik ben de oudste zoon, ik ben Claude, zoon van Jacques. Want Sandor Lakatos is namelijk rechtstreeks familie van ons, en ik wist dat ook wel, want papa had er ooit wel wat verteld. En het leuke was Viola, en het is heel apart, dat de goede man, ik heb helaas geen foto van hem meer. Ja, dat stond op een oude computer, dus die is, maar misschien kun je googlen, ik weet het niet. Maar hij leek twee druppels water op ons vader. Dus dat is toch wel weer een hele mooie geschiedenis. En van deze beroemde man, Sandor Lakatos, Tsigani Nota. Thank you. realmente mi poter mi befatta chi la puttana mi spelle sfighe poi o sì realmente di non mi befatta chi la puttana mi spelle sfighe poi o sì la carte l'anime ne più ti voi o sì o ma se per me cose mi befatti le io iste ne me colo che me colo la coniglia mo per le sfighe me il voglio la carte l'anime ne più ti voi o sì o ma se per me cose mi befatti le io iste ne me colo che me colo la coniglia mo per le sfighe me il voglio le iar la nora ti da da da da da da da le iar la nora ti da da da da da Ja, en dan is het één, ja, dat hoort bij dat soort muziek, hè. In één keer afgelopen. Ja, was een geweldig optreden van Sandor Lakatos. En ook dit werd door hem zelf gezongen. En van Hongaars naar Joods, oftewel Jiddisch, is eigenlijk maar een kleine stap. Hè, want nogmaals, dit programma kan alle kanten uitdraaien. En ik ben altijd een beetje aan het speuren in de archieven. En wat gooi ik nou weer op de draaitafel? En wat gaan we jullie weer een plezier mee doen? Ja, en of je een plezier mee doet, weet ik eigenlijk niet. Ik draai toch wat ik lekker zelf, wat ik mooi vind. En ik kwam een prachtig nummer tegen. Ik moet gelijk aan Viola denken. Van Mirjam Fuchs. En dat nummer heet, en het is een... Ja, wel een beetje aan de triestige kant, maar ook weer vreselijk mooi. Meuselen, mijn vriend, oftewel. Ja, lieverd, je blijft mijn vriendje. Oké, komt-ie. Machst du etwas, Mäuschele? Der kennt dir nur in den Blick. Die bist gewesen, mein Chavere, mit Jahren viele zurück. In euch, in Chäden ab mir, gelernt hai bijna. Wat steht voor mir der Rebbe noch? Der kein Chikine seine Hand. Und ein Amtsmann trägt die Jörn jene schöne Zeit. Und auch jene schönes Leben ist von uns schon weit. Was macht dein Schwester Rochana? Ich fort sie gesehen. Sie ist am Ula, gedenkst du noch, mir nur zum Haaretz gewehen. Nur sie geliebt und berele, gehabt mir Unsch und Grund. Geblieben ist ein Haaretz in der Dort, an nicht verhehlter Wut. Oh, ein Amtmann trägt die Jörn für eine schöne Zeit. Und noch jene schönes Leben ist von uns schon weit. Oh, ein Amtmann trägt die Jörn, mein Schelle, mein Freund. Und noch jene schöne Rochelle, denk, du's haret noch heim. Wie geht es etwas Berle, Avreimele, was macht? Und Tjossele, und Seinwele, Zerauf und Eich getraut. Gechulem von Ach Kinderle, gesehn sich hinter mir. Geworden alte Jiederlöch, wie schnell du's Leben fliegt. Oh, ein Amtmann trägt die Jörn, jene schöne Zeit. Und noch jene schönes Leben ist von uns schon weit. Oh, ein Amtmann trägt die Jörn, Marischele, mein Freund. Und auch jene jinge Jörn, denk, du's haret noch ein. Zucht, wat een prachtig nummer, echt geweldig. Ja, en dus heus niet zo dat al die Jiddische muziek nou zo somber is hoor. Maar ja, ik vind het nou helemaal gewoon een heel mooi nummer. Dus ik heb dat met veel plezier voor jullie gedraaid. En we gaan nog even verder op het Jiddisch gebied. En natuurlijk de grote Leo Fult. Ja, die man was echt een legende. Hij wordt ook de legend genoemd. Jaren op de Wittenburgergracht gewoond. Ik ben hem regelmatig tegengekomen. Een oude broze man, maar met tot als een dood aan toe. Een stem als een klok. En voor de oorlog al beroemd eigenlijk in Nederland. Dan kun je nagaat bijna 60 jaar aan de top staan. Dat is toch werk, nou, echt een prestatie. En bij de Goyim helaas. Ja, Goyim, dat is dus, dat zijn niet Joden, hè. En de meeste luistervinkjes zijn, denk ik, Goyims. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat geeft niet. Zo leren jullie nog eens een keertje wat van een ander geloof en een andere cultuur. En ik draai van hem een aantal nummers. En ik begin. Ah, klesmer jingle. Oi mama, bin ich verliebt. En wie dat niet kan vertalen, oké. Na dit nummer zal ik even een vertaling geven. Thank you. nun spielt sie auf sein Fiddle, erschein hat sich jedes Lidl, ui Mama, bett mir gut an der Schier. Mit seinen scheinen schwarzen Augen hat da mir zugezeugen, ui Mama, wohl und gut ist mir. Und wenn so teil, du Mädel, bist doch du so lieb und edel, und sein Spielen kriegt den Herzen rein. Du sich tanzen, will sie singen, euch gewaltig wird zu springen, und ihm euch kann ich nicht mehr sein. Oi Mama, bin ich verliebt. Oi Mama, bin ich verliebt. Ich lass mir jingle, Mama, getreue, liegt mir nur in Sinn. Ich weine und lach und weiß nicht, Mama, auf welcher Welt ich bin. Oi, Mama, bin ich verliebt. Oi, Mama, bin ich verliebt. Wo die ganze Welt darum genommen und zugedrückt zu dich. Oi, Mama, bin ich verliebt. Ja, je zult het haast niet geloven, maar dit nummer heeft hij op 89-jarige leeftijd opgenomen. Kan je nagaan, wat een geweldige stem. En dan gaan we eens even een beetje 50 jaar terug in de tijd. Want de beroemde Leo Voelt was op bezoek bij Haile Selassie, oftewel de keizer van Ethiopië. En de Rasta's, die vereerden deze, was eigenlijk een keizer, hè, en nog altijd. En Haile Selassie was overigens pro-Joods. En Leo Voelt nam in de 50 jaar namen. En het is een 78 toeropname. En we gaan 50 jaar terug in de tijd met het nummer Bessarabië, wat hij speciaal voor keizer Haile Selassie heeft opgenomen. Ik wil zeggen, oren open. Bessarabië, waar is het meer goed geweest in Giet? Ik denk naar Bessarabië, mijn schijne hem vergessen kan ik niet. Wat zeer vreemd men door mijn jester, vreelig is geweest in liberaal. Ajochtig is door het geween die grester, als man vliegt essen brood met katschgeval, oi. Vovovovovoi, vlieg naar Bessarabië, alles is mir dort gewesen geht. Ich denk nach Bessarabië, oi, mein schöne Heim vergessen kann ich nie. Wo ich bin noch nicht gewesen, hab ich ständig nur gesehen, heim, du Teier, du mein. London, New York haben nicht ein Heim, Paris is bij die Rador Hussein, die best even hartse meer erin. Denk naar Bessarabië, alles is meer tot geweest in dit. Denk naar Bessarabië, mijn schijne heen vergessen kan ik niet. Dat zier, blijkt men door mijn jester. vreugdjes, cafés en liberaal. Ajotte, distorken wijn die gresten. Aslan, wijk, essen, brood met katschke, waloi. Ja, ik kom nog zo op dit nummer terug, want ik ga zo nog even een vertaling geven. Oi mama, bin ich verliebt. Dat betekent natuurlijk gewoon, mama, ik ben zo verliefd. En op wie? Dat zeg ik lekker niet. Maar de malen gaat over het nummer Bessarabië, dat Haile Selassie Philips opdracht had gegeven tot het leveren van een aantal krachtversterkers. Jawel, ik zeg maar naar de kracht. Oftewel zware versterkers met zware luidsprekerboxen. En een hele lading grammofoonplaten, overigens van het merk Telefunken, want daar zong Leo Fulton voor. Dus natuurlijk een doodsvijand van Toeman Philips. Maar aan het verzoek werd voldaan en die versterkers en ja, ik geloof een aantal grammofoons. Want hij was zo gek op dit nummer dat hij geloof ik de hele dag draaide. Nou, je zult maar. Kijk, één keer horen vind ik leuk. Twee keer kan ik ook nog wel tegen. Maar je moet er toch niet aan denken. Ook al heeft Leo Fulton nog zo'n goede stem, dat mag gewoon dat de hele dag te moeten horen. Maar het is natuurlijk wel een compliment, hè, richting deze man, dat hij toch heel veel goeds heeft gedaan voor de Joodse gemeenschap, richting, zeg maar, de Arabieren. Ja, helaas, de Arabieren denken er anders over, maar daar is dit programma niet aan gewijd. Ik ga nog één nummertje van hem draaien, dan moet ik altijd aan mijn nichtje denken. Ook al is het een beetje verkeerd gespeld, maar ik weet dat ze een geweldig nummer vindt. En hier komt Doina, en dan gaan we verder met, ja, wat ik tegenkom. We zien wel. Doina. Schepsen, leupen, hoesen, doina. Is er vegelijk gevlogen en gekust, wij zijn er ogen, doina. Ogen schwarze wie twee appelkust, zich mijn gelikte skeppel, doina. Lippen zeiden heb ik krellen, weg lach ruiken wie barbellen, doina. Zingen velden, bloeien bloemen, waar mijn medel is gekomen, doina. Lach mijn hart, zo zie ik mijn vrienden, het zigeuner, gypsy, lieve doina. Ze zijn riepen nog twee wochen, dat zigeuners hart ze brochen, doina. Nooit als vrienden, als vrienden, niet ik mij, dan niet ik spiegel, doina. Thank you. Nou, als dat niet de pan uitschinkt, dan weet ik het ook niet meer. En overigens ben ik trouwens wel gewoon voorstander leven en laten leven. We moeten met elkaar leven, jongens. We moeten het met elkaar doen. Of je nou Jood bent, moslim, katholiek, gereformeerd, whatever. Ze zeggen wel eens, er is maar één hogere macht. Want ja, als Jood zelf spreek ik natuurlijk het woord van de heilige natuurlijk niet uit. En om dat te benadrukken, dan spring ik even over naar Egypte. En ik ga iets draaien van Oem Kalsoem, en wie meer van haar wil horen, is, verwijs ik naar de website columbusplein.nl. Ik herhaal columbusplein.nl. En dan moet je een beetje onderscrollen en dan kun je een heel concert van haar beluisteren. En ik moet je zeggen, de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik ook van, is dit alles? Maar ik heb het nou een paar keer gehoord en elke keer, hoe vaker ik het hoor, hoe mooier ik het begin te vinden. Dus die vrouw, ik woorden tekort, een fenomeen. En ik ben even natuurlijk in mijn archief bezig gerutten en ik heb ontzettend veel van Oem Kalsoem. Mijn voormalige buurman Egyptenaar, die kan jaloers op mij zijn, want zoveel heb ik van haar. En ik pik maar een willekeurig nummertje, want normaal, ik moet er even bij zeggen, als deze dame begon, dan had men eerst een intro. En een intro duurde vaak 12 minuten voordat ze ook ooit maar één noot had gezongen. Dus kun je nagaan. Ik hoop nu een nummer te vinden wat niet zo heel erg lang duurt, want anders worden jullie weer haken. En weer luisterkijkers en vinken af, en dat wil ik natuurlijk ook niet. Maar ik wil toch even, ja, ter verbroedering een Egyptisch nummer laten horen van Oem Kalsoem. En ik ben zelf ook benieuwd, want ik heb veel van haar, maar ja, alles draaien is ook onmogelijk. Hé jongens, kom op nou. Nou, daar komt ze dan. Valt mee, duurt maar 9 minuten, dus hou vol, ik kom straks weer bij jullie terug. Thank you. Ja, wat ik dus al gezegd had, hé, dit is eigenlijk alleen maar pas een intro. De zangeres zelf heeft nog geen noot gezongen. Maar ik ben alweer over de uitzendtijd heen, zie ik. Ja, de tijd vliegt, hè, als het een beetje leuk is. Dus de volgende keer ga ik gewoon verder. Want ja, je moet toch die stem van Oenkelshoen één keer in je leven hebben gehoord. Maar ik sluit nu af en ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. En als je verzoekjes hebt, ja, kun je altijd natuurlijk of even via de e-mail of via MSN, hè, als ik online ben, natuurlijk aanvragen. Want ik hou met iedereen in rekening. Ik hoop dat jullie, althans de luisterkijkers van de beelden, hebben genoten. En degene op de korte golf, ja, helaas, het is natuurlijk in mono. Want sommige platen in stereo, dat is toch wel een heel speciaal effect. Maar DJ Cloud groet u allen zeer en ik zeg tot de volgende keer.